دیده هنون سد شبه ستی بردو رستو سولو e guardo quello che ho Non ti saci parlare e mi perdi.